Паклаўшы трубку, пакруціў галавою, шумліва выдыхнуў: «Фу!» Хвіліну сядзеў моўчкі, быццам не мог апамятацца. Потым глянуў на апейку, паведаміў аптымістычна. «Сказаў, головы здымуць!» Апейка згадзіўся. «Так, прыйдзецца пакласці іх». «Пакласці не страшна», – прамовіў Башлыкоў. «Калі б было за што?» Апейка сказаў раздумліва. «Баюся, трэба чакаць горшага». Башлыкоў кінуў на яго хуткі неспакойны позірк. «Дачакаемся, калі будзем сядзець, як башкі», – склаўшы рукі. Ён не вытрымаў, рэзка ўзняўся, нервова захадзіў, штосьці таіў сабе непрыемнае, потым падышоў да апейкі, стаў насупраць, упяў вузкія вострыя зрэнкі. «Мне не спадабаліся твае паводзіны на сходзе. Тваё выступленне, тваё і гайліся». «Чаму? Чаму?» «Таму, што не так робяць у такі момант». Апейка нецямна павёў вачыма. «Ясней, кажы, ясней?» Апейка ў спакой разлаваў Башлыкова. «Спасавалі!» У рашучы момант. «Замест таго, каб наперад туліцца да зямлі столі, лавіраваць, падладжвацца!» Апейка абурыўся. «Хто падладжваўся? Хто лавіраваў? Ты ведаеш, што гаворыш?» Шчокі Башлыкова пакрывіла на міг ухмылка. «Байку развёў! Байка, прыказка, намёк!» Апейка стрымаўся. Схаваў хваляванне за насмешкай. «Ты мяне ставіш у цяжкае становішча. Каб апраўдвацца перад табой, я павінен хваліць сябе. А я не люблю гэтага. Апраўдвацца няма чаго. Улічыць трэба». Башлыкоў прапусціў міма ўвагі нязгоду, нават іронію, якія былі на апейкавым твары. «Павінен наогул, як таварыш, зазначыць табе, каб ты сур'ёзна ўлічыў. Ты не першы раз абыходзіш даваць палітычныя ацэнкі. Быццам пазбягаеш іх. Гэта няпраўда. Ты ўлічы гэта», – параіў Башлыкоў. «Ты не адзін раз ужо. Замест чоткай палітычнай ацэнкі даеш перавагу старасвецкім мудрасцям, сялянскай філасофіі. Я разумею, кожнаму хочацца падабацца, але гэта, глядзі, можа далёка завесці». Апейка стрымаў сябе. «Дзякую за папярэджанне, толькі думаю, яно мне не спатрэбіцца, глядзі. Всякае забыццё палітыкі – небяспечная штука, і не заўважыш, заўважу», – перабіў яго апейка. «Тым больш нуж ніякага забыцця палітыкі ніколі ў мяне не было. Проста палітыка такая штука, што трэба яшчэ варыць і сваёй галавой, а мы варым кожны па-свойму». Але яму не хацелася ў гэты момант весці агульную, наўрад ці карысную спрэчку. Карцела іншае, жывое. «А ты ведаеш, — сказаў ён ваяўніча, падаючыся тварам да Башлыкова, — я таксама не ў захапленні ад тваёй прамовы». Башлыков зірнуў недаверліва. «Чым жа яна была дрэнная?» «Яна была проста выдатная, але ў яе быў адзін недахоп. Гэта быў пусты стрэл, стрэл у неба, абы куды». Башлыкоў не разумеў. «Па-моему, калі я што-небудзь кемлю, Кожнае слово мае значэнне толькі тады, калі яно, як бы сказаць, адказвае людзям, памагае ім разабрацца ў тым, што іх непакоіць, і даходзіць да іх душы. Тваё не адказала ім і не дайшло. Машлыкоў момант думаў, хацеў было падобна спрачацца спачатку, але стрымаў сябе. Трэба людзей падымаць, а не плесціся ў хвасце. Ён пайшоў за стол і, заклапочана засяроджаны, паказваючы, што дыскусію кончыў, загаварыў пра тое, для чаго запрасіў. Абмеркаваць трэба, што рабіць. Давай падумаем. Апейка моўчкі кіўнуў, трэба абмеркаваць, ён гатовы. Мы ў прарыве. Трэба зараз жа зрабіць сур'ёзныя вывады і прыняць неадкладныя захады, перш за ўсё. Вывады пра сябе, пра нашу дзейнасць. Трэба адкрыта паглядзець, назваць рэчы сваімі імёнамі. Мы гулялі ў лібералізм, міндальнічалі. У абстаноўцы, дзе трэба было дзейнічаць рашуча, праявілі недаравальнае галавацяпства. Башлыкоў, відаць, адчуў, што апейка гэта можа зразумець, як папрок яму дадаў строга. У гэтым у першую чаргу вінаваты я, як сакратар райкома. Ён сказаў, бачыў апейка, не для прыліку. Ды апейку гэта і не здзівіла. Башлыкоў заўсёды быў строгі да сябе. Але Башлыкоў не быў настроены доўга крытыкавацца. Трэба было дзейнічаць рэзка, рашуча стаў весці далей. Вынікі нашага галавацяпства на кожным кроку. Самы галоўны – актывізацыя кулацкіх элементаў. Карыстаючыся нашай паблажлівасцю, кулачок зняло галаву, ідзе адкрыта вайною. Сход учарашні паказаў гэта вачавіткі. Ён стрымаў прыкрасць ад успаміну, стройны ў абцягненай пад поясам гімнасцёрцы, важка апусціў руку на стол. Першая задача ударыць па кулачу. Апейка кіўнуў галавою, згодны. Я думаю, зараз жа выклікаць Харчава і даць указанне. Выехаць у рассвет, расследаваць прычыны. Прыняць неадкладна строгія захады, найбольш злосных прыцягнуць да судовай адказнасці. Я лічу, што акрамя кулача трэба ударыць і па іх саюзніках усіх масцей. Па ўсіх, хто самкнуўся з імі, дзейнічай як іх паасобнік. Па ўсіх падгалосках, незалежна ад цац катэгорыі. Харчаў чалавек гарачы, перапыніў яго апейка. Памеркаваў у голас, трэба, каб разабраўся цвяроза, каб пад гарачую руку не перахапіў. Спіскі, меры трэба перагледзець разам. Абавязкова. Башлыкову не спадабалася ні тое, што апейка перабіў яго, ні тое, што ён казаў, неахвотна згадзіўся. Прагледзім. Сур'ёзныя партыйныя вывады. Трэба зрабіць аднос надзейнасці алешніцкай ячэйкі. Я лічу, што дзейнасць Гайліса, Чарнаштана трэба абмеркаваць на бюро і даць ім належную ацэнку і даць па заслугах. Рашэнне бюро шырока абмеркаваць у іншых ячэйках раёна. Яму надакучыла стаяць, ён неспакойна варухнуўся, ступіў за сталом крок другі, туды, назад. Па тым, якія напружанасць імкнення адчуваліся ў прамой зграбнай постаці, было відаць, што будзе яшчэ гаварыць, і вельмі важнае. Я наогул лічу, Тое, што адкрылася ў глінішчах, служыць нам сігналам, што трэба зрабіць сур'ёзныя вывады ў цэлым па раёну. Мы павінны прыняць неадкладныя меры ў адносінах да кулача па ўсяму раёну. Все найбольш злосныя элементы трэба ізаліраваць, прыняць меры ў адносінах розных іх паасобнікаў, падбухторшчыкаў, яўных і тайных кулацкіх агітатараў. Адным словам, прыняць рашучыя меры па ўсяму раёну.